ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے، تیرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، تاجے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، تورے بھی تورے ہے بیماروں کے، تورے بھی تورے ہے بیماروں کے، تورے بھی تورے ہے بیماروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے، آج سر بنتے ہیں سیاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت دے، صدق و عدل و کرم و ہمت دے، صدق و عدل و کرم و ہمت دے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، مجرم و چشم تبسم رکھو، مجرم و چشم تبسم رکھو، مجرم و چشم تبسم رکھو، مجرم و چشم تب سم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے میرے سرکاروں کے، بول والے میرے سرکاروں کے، بول والے میرے سرکاروں کے، ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔